Bueno, después de esta pieza de música, he de charlar con nuestro amigo Pablo, colaborador, participou connosco en outra ocasión, pues, ademais é deputado. Contaremos con el noutro momento, seguro que nos informará de cousas importantes. E tan importantes. Porque na Xunta de Galicia seguro que sí. Sempre hai cousas que comentar. Vamos a facer un pequeniño repaso de noticias desta fin de semana que son interesantes, por exemplo, para os nosos amigos e os que son asiduos ao Festival de Ortigueira. Ah, ostras, o Festival de Ortigueira, exactamente. Bueno, pues, que saiban que o Festival de Ortigueira atrasou as súas datas. Este ano vaise facer dende o 12 ao 15 de xullo. Bueno, pois pues entonces se le aumenta a población. Que anote. Se hai ahora 300, se le aumenta en 6.000. Sí, a verdade que... Si non pasa. Durante 3 días... É unha aportación de música celta, música galega, música bretana, música irlandesa. Sobre todo irlandesa, celta, pues, de Galicia casi todos os grupos. Casi todos, sempre. Os que non teñen nome non pasaron por... non teñen nome porque non pasaron por Ortigueira. Exactamente. Bueno, con relación ao galego, pois temos que decir que a Real Academia da Lingua Española conta de novo cun un galego nas súas filas. Os membros da Real Academia da Lingua Española teñen na letra do sillón F minúscula a Don José III Lomba, que foi elixido pola institución como economista, non? Ademais, despois de falecer o ex-gobernador do Banco de España, Luis Ángel Rojo, elixiron a terceiro, que é o autor do primeiro dicionario de español de economía que se publicou, e anunciou o seu interese por contribuir e actualizar o léxico económico do español durante o seu mandato. Outra noticia, Quiosco, Obradoiro 34, o Colexio de Arquitectos retoma a súa revista cultural, que é esta que acabamos de decir. A Trave de Barro é unha nova compañía no Monte do Castro de Ribadumia que revela novos datos sobre as técnicas constructivas do final da época castrexa. Unha noticia máis. O Pórtico da Gloria protagoniza unha xornada científica en Londres. A Fundación Barria de la Maza coordina actividades no Victoria Albert Museum. Sabedes que ali fanse moitas conferencias, unha delas é relacionada co Pórtico da Gloria. Fran Jaraba publicará con Deponen División Azul. O lanzamento está previsto para a vindeira primavera. Os encontros Natalidade e Vellez en Galicia desenvolveránse en diferentes localidades ata o mes de decembro. A demografía centra os foros do Instituto de Estudos das Identidades. A seguinte noticia é que leva un lote de libros de narrativa e poesía para ocupar as súas lecturas de verán, que sortean un lote de libros de edicións Barbantesa. O Marco encabeza os convenios con cultura no primeiro cuadrimestre. A Academia do Audiovisual é a segunda entidade que recibiu a maior contribución. As obras no Castro de Baroña revelan unha maior monumentalidade. Os arqueólogos identifican unha escaleira monumental no terceiro recinto. Sabes que o Castro de Baroña, que está ao parón do mar, pois están excavando para poder facer cousas interesantes e poder renomear os asuntos. Bueno, pois acá apareceu unha escaleira monumental ao fora de serie. A Barria da Maza trae a Vigo o traballo da Escola de Hulm. A mostra Deseño de Sistemas Escola de Hulm acolle algunhas das iconas do deseño do século XX. Comeza a programación do centenario de Granell. 6 exposicións levarán a figura do pintor por diferentes espacios en Compostela. E a última, que, bueno, pues viñase dicindo que precisamente o OUF, sabes que a mostra de cine da Ourense, pues, viñase dicindo que o mellor que non se podría celebrar, que acordou que non se podían ter subvención porque os recortes a tixeira. Apareceu, bueno, pois o caso que acordou coa Deputación a desaparición do consorcio que ata agora organizaba o festival, pero o Concello de Ourense prevé a continuidade do Festival de Cine de Ourense, que terá a súa posible iniciación os traballos para artellar unha nova edición sen o concurso da Diputación, segundo publicou a Rexión. A Concellería de Cultura Ourensá e a concelleira Isabel Pérez ten previsto manter unha xuntanza co presidente da Deputación, don Manuel Baltar Cillo, Baltar, para acordar o xeito no que se concrete a disolución do consorcio participado polas dúas entidades que ata agora corría coa organización do evento. Yo vindeiro paso, dice Pérez, que se trata de pretender convocar o Consello Reitor do Festival para analizar a situación e publicar as bases da nova edición de certame. O Concello, polo tanto, ten previsto nos seus orzamentos unha achega de 10.000 euros para o festival, que teña por lo menos a súa continuidade. Sí. Outra semana pasada falábame algo dun asunto de dous concellos, non sei que, da Fonsagrada, non... A ver, sí, bueno, conta, mira, conta, a ver, aí se ve que agora queren reducir os xulgados. O sea, a tixeira outra vez. Sí, é que andamos que a tixeira, é que vamos, vamos a ser sastres todos. Ben. Sabrás que modistos vamos a salir. Mellor que Adolfo Domínguez. Cortar dos taxas a calquera. Sí. A ver, logo. E o caso é que, por exemplo, persoas que tiñen que ir ao xulgado para arreglar cualquera cuestión, cualquier papel, teñen que facer máis dunha hora de camiño. Mudaron de sitio. Porque queren mudar o sitio. Entón, a Diputación está traballando para que eso, os xulgados estén preto a xente, non longe. Xa sabemos que cando vas ao xulgado, non é por, moita da xente por boa cousa e outra por mala. Pero resulta que os afectados son Negueira de Muñiz, que está pegando con Asturias. Bueno, é fronteira con Asturias. A Fonsagrada, que tamén é fronteira con Asturias. Beterreá, da que falamos hai un momento. Baleira. E a Tocádabo. Toda esa xente tiría que irse a Lugo, que hai, pois, uns 100 kilómetros. Claro, claro. Aún está lirias máis. E despois quedaría. E é un dos povos que non saben que facer con eles, unha comarca, son o Caurel. Imagínate tú. Carai. Queda desprotexida. Porque despois aí, cando hai xulgados, pois normalmente ven protección, o que é, as forzas de seguridade, todo isto. Vale. Pois non. Vale. Eles queren arrequear. Pero eu digo, quero ser un pouco malo. Entre comillas. Entre comillas, digo, quen está gobernando aquí? Ah. E quen goberna ali? Ah, vale. Sí, sí, sí. Bueno, que sirve para reflexionar, ¿no? Exactamente, eso hay que reflexionarlo un poquinho. Bueno. Porque en outros sitios que está máis cerca, coñe, el I8, en outro sitio ningún. Bueno, pues non choran igual, ¿no? Non. As vacas non son as mismas. Ainda que a vaca sea a mesma, non choran. No. Bueno, por último, a última información de hoxe, a última noticia. O Festival de Lorient, Intercéltico de Lorient, sabes que ten unha participación importante de música celta, irlandesa, bretaña e tamén galega. Este ano, pois, ten a participación de don José Manuel Budiño, as Beiras de Buda, Banda de Gaitas de Dambara, Kerkenai e Ken Payou, que participarán na 42 edición do Festival Intercéltico de Lorient, que se celebrará en Lorient, na cidade de Bretaña que acabamos de mencionar, os días 3 ao 12 de agosto. Este ano o festival está dedicado a Acadia, un conxunto de comunidades francófonas da costa este de Canadá. Por último, dicir que precisamente o grupo que empallou, xa dixemos antes, me parece que sí, a semana pasada dixemos que acaba de publicar un disco, do que falaremos a vindeira semana. Exacto. Agora deixámolos, convidámolos a todos a que veñan ao Patronat Cultural de Cornellá, de Creativo de Cornellá. Ali os agarramos. Ata a vindeira semana. Pois, chao. La. piratas dos piratas de hoy en día. Ahora ya me mato, vendo que por día a día.